Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 lipca. Jest 15. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Szacowanie strat i sprzątanie po nawałnicach na Opolszczyźnie. Poszkodowani mogą liczyć na wsparcie finansowe. Policyjni związkowcy w Niemczech krytykują władze Hamburga. Ma to związek z zamieszkami przy okazji szczytu G20. Z Fatimy do Moskwy na rowerach. O wyprawie dwójki Polaków za chwilę. Na Opolszczyźnie trwa sprzątanie po ostatnich burzach. Mieszkańcy gminy Cisek i Bierawa starają się naprawić to, co uszkodziła trąba powietrzna, która wczoraj po południu przeszła nad tymi terenami. Prawie 60 domów ma uszkodzone dachy. To trwało parę minut, opowiada Urszula Stobrawe, mieszkanka wsi Biadaczów. Wiosnę, no strasznie. Tam u sąsiada nie ma dachu, tam nawet okna powyrywało. I później to poszło na drugą wieś. 20 domów nie ma dachu. Dobrze, że nikt nie zginął, nie? Zebrały się sztaby kryzysowe, oglądają uszkodzone budynki, energetycy naprawiają połamane słupy i zerwane linie energetyczne. Prace zaczynają też komisje pomocy społecznej, mówi wójt gminy Cisek Alojzy Parys. Będą odwiedzały wszystkich poszkodowanych i będziemy po prostu ustalali zakres szkód i niezbędne potrzeby do zabezpieczenia. Jest tu z nami pani kierownik GOPS-u naszego, więc takie działania na pewno podejmie. Ze wstępnych informacji służb wojewody wynika, że poszkodowani mogą liczyć na wsparcie w wysokości 6 tysięcy złotych. Meteorolodzy ostrzegają przed gwałtownymi burzami, które dzisiaj po południu ponownie mają przejść nad regionem. O sytuacji na Ukrainie rozmawiali na szczycie G20 w Hamburgu przywódcy Rosji, Niemiec i Francji. Władimir Putin, Angela Merkel i Emmanuel Macron uzgodnili, że wciąż najbardziej skutecznym mechanizmem rozwiązania ukraińskiego konfliktu są mińskie porozumienia pokojowe. Krótki komunikat o ich spotkaniu przekazały służby prasowe Kremla. Wynika z niego, że przywódcy Rosji, Niemiec i Francji zamierzają wspólnie poszukiwać nowych dróg, jak to określił Kreml, uregulowania kryzysu ukraińskiego, ale opierając się na porozumieniach mińskich. Jak podkreśla agencja TASS, temat Ukrainy był w trakcie szczytu G20 poruszany wielokrotnie. A wczoraj rozmawiali o Ukrainie także prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych. Szczytowi przywódców największych gospodarek świata towarzyszą demonstracje, które ostatniej nocy przerodziły się w kolejne zamieszki. Na ulicach Hamburga płonęły barykady, zamaskowani mężczyźni rabowali i plądrowali sklepy, podpalali samochody, wyrywali płyty chodnikowe i rzucali nimi w policjantów. W starciach z lewicowymi ekstremistami rannych zostało 213 funkcjonariuszy. Szef niemieckiego Związku Zawodowego Policjantów Rainer Wendt powiedział, że władze od lat bagatelizują zagrożenie ze strony lewicowego środowiska przestępczego i nie podjęły wystarczających środków, by zapewnić bezpieczeństwo w mieście. Polityczne władze miasta źle oceniły sytuację i muszą się teraz z tego wytłumaczyć. Rainer Wendt dodał, że tolerowanie ekstremizmu jest dawaniem przyzwolenia na przemoc. Nie wolno tolerować lewicowego środowiska przestępczego i wierzyć, że nie będzie to miało złych konsekwencji. Potem odpowiedzialność zrzuca się na policję. Tak nie może to działać. Burmistrz Hamburga Olaf Scholz nie przyznaje się do błędu. W specjalnym oświadczeniu stwierdził, że jest dotknięty tym, co spotkało mieszkańców, wyraził oburzenie zachowaniem wandali i podziękował policji za dobrą pracę. Szef MSW Hamburga Andy Grote ostrzegł, że ekstremiści ze skrajnie lewicowego czarnego bloku odpowiedzialni za ekscesy w ostatnich dwóch dniach będą próbowali wykorzystać także dzisiejsze demonstracje do ponownego sprowokowania zamieszek przy okazji G20. Dwaj Polacy przyjechali na rowerach z Fatimy do Moskwy. W ten sposób Zbigniew Czajka i Jan Kostów postanowili uczcić setną rocznicę objawień fatimskich. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Z Fatimy wyjechali 14 maja, dzień po uroczystościach rocznicowych. Do Moskwy dotarli 6 lipca, mając za sobą prawie 10 tysięcy kilometrów. Jak przyznaje Zbigniew Czajka, jazda przez Rosję nie była kłopotliwa. Bardzo dobrze nam się jechało i jedzie w dalszym ciągu. To jest bardzo miłe zaskoczenie, bo na przykład na zachodzie, we Francji, w Hiszpanii mieliśmy nieco gorsze doświadczenia. Z kolei Jan Kostuch dziękuje kierowcom ciężarówek za uprzejmość okazywaną rowerzystom. Tyryna są jajem i z daleka, nie? A jak widzę, że nie da zaradę, to jest 100 metrów przed nami, dają sygnał, wtedy mam czas się usunąć. Polacy przyjechali do Rosji przez Finlandię. Wracać zamierzają przez Ukrainę. Po drodze odwiedzą jeszcze Smoleńsk i Katyń, gdzie oddadzą hołd ofiarom katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 roku i polskim oficerom zamordowanym w katyńskim lesie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy więcej przejaśnień na zachodzie, w innych regionach, głównie na południu, pochmurno i deszczowo. Temperatura minimalna od 8 do 17 stopni. Jutro w ciągu dnia w południowej połowie kraju i na północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, a na południu burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni w centrum do 23 na północy i 28 miejscami na południu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Bendenis na początek raportu o stanie świata. Turcja w tym programie będzie później. Najpierw porozmawiamy o tym, co działo się w dyplomacji światowej przez te ostatnie dni. W tej chwili w ogromnych bólach rodzi się końcowy dokument szczytu G20. Najtrudniej sformułować wspólne stanowisko w sprawie zwalczania zmian klimatycznych, ograniczenia zużycia paliw kopalnych. Zapewne dlatego, że wspólnego stanowiska w tej dziedzinie nie ma między 20 państwami, które uczestniczą w spotkaniu w Hamburgu. To są dni, kiedy dowiadujemy się znacznie więcej niż wiedzieliśmy dotychczas o polityce zagranicznej Donalda Trumpa. Być może dowiadujemy się, na czym polegają różnice w rozumieniu polityki, demokracji, wolności przez przywódców światowych mocarstw. W studio dr Olaf Osica, ekspert do spraw zagranicznych. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy się też łączyć z korespondentami Polskiego Radia, aby opowiedzieć właśnie państwu o tych ostatnich dniach, chyba niezwykle ważnych dla kształtu polityki międzynarodowej. Na początek chciałem spytać pana o opinię na temat tego, o czym przed chwilą wspomniałem, to znaczy... Może zrobimy tak, że zaczniemy od tych spraw ogólnych, przejdziemy do konkretów później. Mam takie wrażenie, że kilka lat temu nikt nie miał wątpliwości, na Zachodzie przynajmniej, na czym polega rozwój świata. To znaczy wiadomo było, co działa, wiadomo, co nie działa, wiadomo, co to jest mniej więcej demokracja, wiadomo, że globalizm jest nieunikniony. Teraz mamy poważną grupę państw, która ten system oparty na wolnościach gospodarczych, na liberalnej demokracji, czyli takiej, w której instytucje nawzajem się kontrolują, podważa. To znaczy są inne propozycje. Są takie, które sprawdzają granice oporu tego systemu. Rosja, Chiny, Turcja. W naszym regionie oczywiście ani Polska, ani Węgry nie należą do G20, ale to są kraje, które również wydaje się testują te granice. Przede wszystkim Stany Zjednoczone z Donaldem Trumpem. Czy pan tak to czyta, czy to jest za daleko posunięta teza? No, na pewno, zgodzę się z panem w tym sensie, że mamy rzeczywiście dzisiaj, to jest jakby powszechnie, wszyscy się z tym zgadzają, kryzys tego porządku liberalnego, tak przyjął się mówić, czyli tego porządku międzynarodowego, który narodził się po zimnej wojnie w latach 90., który opierał się na prymacie wolnego świata, Ameryki, na prymacie instytucji, rozszerzeniu Unii Europejskiej, NATO, na modelu też gospodarczym, liberalnym, globalizacji, otwartości rynków. I dzisiaj rzeczywiście, no to już jakby nie pierwszy raz też o tym rozmawiamy w tym studiu, ale to jest kontestowane od wielu lat. Tą taką datą symboliczną jest kryzys 2008 roku. I to jest kontestowane na różny sposób w różnych krajach, bo tak naprawdę ja myślę, że tu jest kilka poziomów. No jest na pewno zmiana języka, którym opisujemy te rzeczy. Jeżeli dzisiaj Donald Trump mówi, że dzisiaj Xi Jinping mówi, przewodniczący przywódca Chińskiej Republiki Ludowej mówi, że jest za wolnym handlem, mówi free trade, a Donald Trump mówi fair trade, czyli żeby handel był fair. No, fair trade, jak pamiętam, to zawsze był taki argument krajów afrykańskich, krajów prawda, rozwijających się w porozumieniach właśnie na forum Światowej Organizacji Handlu. Więc na pewno mamy do czynienia z też z trochą pomieszaniem różnych pojęć, też zamianą się jakby ról i aktorów, którzy je używają. Na pewno też jest tak, że no, uświadomiliśmy sobie rzeczy, które były zawsze z nami, takie, że jednak państwo się liczy w gospodarce, że jednak są granice, że tożsamości narodowe, że one jednak mają znaczenie. Więc w tym sensie jakby uważam, że to, co się dzieje, to nie jest taka zmiana, że przechodzimy z jednego etapu do drugiego, ile bardziej jest dowartościowanie pewnych, powiedziałbym, pojęć, koncepcji, które... O których wcześniej nie mówiliśmy. Mówiliśmy, one gdzieś były zepchnięte na rok. Można powiedzieć troszkę, że ten świat takich realistów, neorealistów dzisiaj bierze rewanż na świecie liberalnym, który w 90-tych latach to było na odwrót. Prawda? I idealistów, prawda? No idealistów, z tym, że... Neokonserwatyzm to był swego rodzaju idealizm polityczny. Tak, tylko, że każdy program, czy polityczny, czy intelektualny, który ma na celu tak, zmianę reguł, żeby lepiej świat funkcjonował, jest w pewnym sensie idealistyczny. Dlatego ja bym to nie mówił tak, że liberałowie byli idealistami, a realiści nie są idealistami. Ja myślę, że tu różnica raczej polega na tym, że było zbyt dużo pewnej naiwności albo infantylności w oczekiwaniu, że właśnie, że sam fakt, że zimna wojna się skończyła, że gospodarka wolnorynkowa przyniosła tyle dobrobytu państwom Zachodu, czy państwom OECD, w związku z czym będzie wszędzie powielana, to jest dzisiaj boleśnie sprawdzane, ale w to miejsce też wchodzą nowe mity, bo ja absolutnie jestem przekonany, że też ten świat realistów, ten świat ludzi, którzy właśnie krytykują ten stary porządek, no on też ma całą masę różnego rodzaju mitów. Myślę, że będziemy o tym też rozmawiać, chociażby kwestie wolnego handlu, chociażby kwestie tego bezpieczeństwa, kwestie granic. Dzisiaj tak naprawdę, jeżeli mówimy o suwerenności, to prawda, suwerenność zawsze była ważna, ale to pojęcie suwerenności, ono się zmienia. Ono nie ma takiego powrotu do suwerenności, tak jak niektórym się wydaje, że można wrócić do takiej suwerenności tradycyjnej. Granice, państwo, które wszystko kontroluje. Mówi się dzisiaj o tym, że państwa tak naprawdę mają największy problem z suwerennością w obszarze cyfrowym, cyberbezpieczeństwa. Więc widzimy tak naprawdę, że ta krytyka dzisiaj jednych przez drugich rodzi więcej pytań. No dobrze, w takim razie w którą stronę idziemy, niż daje nam jakieś odpowiedzi. Chociaż skoro zaproponował pan pójście w tym kierunku, to rzeczywiście schodząc na ziemię, porozmawiajmy o granicach przez moment. Mhm. Bo Donald Trump na spotkaniu z prezydentem Meksyku mówi, po spotkaniu mówi, bo na spotkaniu podobno o tym nie rozmawiali. Mówi, ja w dalszym ciągu uważam, że Meksyk zapłaci za mur. Europa cały czas się zastanawia nad tym, co zrobić, żeby odgrodzić się, żeby wreszcie jej zewnętrzna granica zaczęła funkcjonować. To jest jeden z przykładów tego tradycyjnego myślenia politycznego, który chyba gdzieś tam się unosi nad współczesnością. Na pewno, tylko jakby... Do którego wracamy. Tak, problemem nie jest... Znaczy inaczej. Najłatwiej jest nazwać problemy. Wszyscy dzisiaj wiemy, jak pan mówi o granicach. Tylko co z tego? Znaczy pamiętajmy, że... Czy Donald Trump może mówić, że Meksyk zapłaci, tak, ale Meksyk to jest to nieustanne napięcie między z jednej strony potrzebą bezpieczeństwa, jak mówimy dzisiaj, czy w kontekście Meksyku, czy w kontekście zewnętrznych granic południowych Unii Europejskiej. No a potrzebami wolnego handlu, gospodarki, przepływu ludzi. Wszyscy doskonale wiemy, że tak naprawdę problem granic nie polega na tym, że one czy są, czy ich nie ma, tylko rzeczywiście, że w pewnym momencie stracono kontrolę nad tym, co się dzieje, nie tyle na granicy, ile po drugiej stronie granicy. Bo przecież te problemy przychodzą z drugiej strony. Granica jest tylko tutaj swego rodzaju, jak możemy powiedzieć, że ona jest, to co się dzieje na granicy jest konsekwencją tego, co się działo przez wiele lat poza nią i na co przemykano oczy, więc tak powiedziałbym łatwiej dzisiaj cały czas też w kontekście Meksyku. Słyszeliśmy o tym, że miał być budowany mur, na razie go nie ma na to pieniędzy. Z drugiej strony jest cała masa świetnych opracowań, jest też książka A Meksyka się nazywa, która pokazuje tak naprawdę jak pogranicze, jakie problemy są. Wydawaniem jego, tak. Tak, na pograniczu amerykańsko-meksykańskim rozwiązane są też z polityką Stanów Zjednoczonych wobec Meksyku i oczywiście i w drugą stronę, więc to nie są wcale takie proste rzeczy do rozwiązania, chociaż rzeczywiście ludzie tacy prezydenci jak Trump nie tylko obiecują, że szybko to rozwiążą. To nie jest możliwe. Czy od czwartku wiemy, jak wygląda polityka zagraniczna Donalda Trumpa, przynajmniej trochę? Ja myślę, że trochę wiemy. Znaczy, po pierwsze, nawiązuje pan, rozumiem, do wizyty w Warszawie. Ja myślę, że na pewno, ja zaryzykował tezę, że widzimy taki proces rzeczywiście dojrzewania Trumpa do roli jednego z przywódców międzynarodowych. Ta wizyta była świetnie poprowadzona. On trzymał się tego, co zostało uzgodnione. Przemówienie było rzeczywiście świetnie i świetnie mówił. To było wszystko rzeczywiście zgrane, dopięte na ostatni guzik. Myślę też, że to, jak słyszymy o tym, co się dzieje z Hamburga, nie mówię tutaj o tych zamieszkach, tylko o obradach politycznych, też pokazuje, że po tym pierwszym etapie, kiedy Trump myślał, że on pojedzie, powie jak ma być, wszyscy się zgodzą, jak gdyby sobie też uświadomił, że ten świat jest zupełnie inny. Znaczy po pierwsze, że o wiele trudniej jest przeforsować różne rzeczy. Po drugie, że Ameryka też nie jest już tym krajem, który może spokojnie wyznaczać pewne granice, mówić co jest dobre, co niedobre, jak przez okres chociażby całej zimnej wojny, ale nawet bezpośrednio w latach 90. Tylko, że musi się układać. I teraz tak mam wrażenie właśnie, że od tej takiej retoryki bardzo mocnej, polegającej na tym, że ja pojadę, ja załatwię, ja zrobię, ja pokażę, zaczyna po prostu, jak każdy prezydent Stanów Zjednoczonych, współpracować, negocjować, zastanawiać się, układać się, bo to jest jedyny sposób, żeby posuwać sprawę do przodu. A jakby pan miał wycisnąć tak bardzo mocno, wycisnąć z tego przemówienia, które było bardzo miłe dla Polaków i dla Polski, te najważniejsze rzeczy, to co oprócz potwierdzenia artykułu 5? Znaczy na pewno jest tak, że w tej takiej warstwie powiedziałbym najbardziej meta, że powiedzmy w ten sposób, to był bardzo silnie zarysowany jednak program ideowy, polegający na tym, że jeżeli dzisiaj chcemy bronić Zachodu, a Zachód jest dzisiaj rzeczywiście, cywilizacja Zachodu jest pod obstrzałem w wyniku tego, co się dzieje na południu Europy, co się dzieje w związku z terroryzmem, co się dzieje na wschodzie z polityką Rosji, No to kluczem do ochrony tej obrony, tej cywilizacji jest nie tylko to, co robimy w sensie politycznym, wojskowym, granice, tak, gospodarka, ale też jest jednak przemyślenie tak naprawdę, czym jest idea dzisiaj Zachodu. I powiedziałbym, oczywiście to jest tak, że w wielu krajach Europy Zachodniej zarówno to, co mówi, jak i jak mówił prezydent Putin w Warszawie, jest nie do zaakceptowania, ale wydaje mi się rzeczywiście, że dzisiaj potrzeba takiej dyskusji na temat no, takich założeń ideowych świata Zachodu, bo my bardzo często używamy normy wartości, na tym się kończy dyskusja, tak? A rzeczywiście jest tak, że świat się bardzo pozmieniał, ten zachodni. Europa jest w innym miejscu, Stany w innym miejscu, są bardzo duże podziały w poszczególnych krajach i trzeba zastanowić się, co jest tym rzeczywiście tą koncepcją ideową, gdzie jest możliwy między nami, tak? W ramach właśnie świata atlantyckiego, gdzie jest ten wspólny mianownik związany z pewną koncepcją, tak? Ideową, na której możemy się zgodzić, bo faktycznie, jeśli tego nie będzie, to te problemy wewnętrzne będą uniemożliwiać nam wspólne działanie. I w tym sensie ja uważam, że to jest dobry sposób myślenia, dobra droga, żeby usiąść i rozmawiać nie tylko właśnie o pieniądzach, handlu, o problemach, ale też o tym tak naprawdę, co dzisiaj definiuje w sensie ideowym Zachód, bo na pewno to jest inny Zachód niż ten, który był w czasach zimnej wojny światowej, ten, który był w latach 90. Marek Wałkuski jest z nami w Waszyngtonie. Witam. Marku, jak ta wizyta i w Polsce, i w Hamburgu jest oceniana w Stanach? To zależy, kto ocenia. W Stanach Zjednoczonych oczywiście toczy się spór polityczny, ideologiczny. Donald Trump jest uczestnikiem tego sporu, więc ci, którzy są zwolennikami Donalda Trumpa, konserwatyści, bardzo dobrze przyjęli to wystąpienie w Polsce, w Warszawie. Oglądając telewizję Fox News i CNN, to były dwa światy. CNN zwraca uwagę na jakiś tam drobny element tego, że Donald Trump praktycznie nie przyznał, że Rosja ingerowała w amerykańskie wybory prezydenckie, co zresztą następnego dnia podniósł w rozmowie z Putinem. Jeśli się oglądało telewizję Fox News, to było od rana do wieczora. Przewijało się słowo Polska, Poland, Poland, Poland, Warsaw i pochwała tego, że po pierwsze właściwie według konserwatystów zdefiniował spór, jaki toczy się na świecie, czyli odrzucił taką międzynarodowy socjalizm Baracka Obamy, który do tej pory dominował w amerykańskiej ideologii, w każdym razie w ideologii amerykańskich władz, a przeszedł do, czy stanął w obronie, jak to określił jeden z komentatorów, liberalny nacjonalizm. Ale pojawiają się też głosy, że zmienił definicję trochę Zachodu. Czym jest Zachód, jak rozumiemy Zachód, że według Donalda Trumpa, czy według tej definicji, jaką przedstawił podczas przemówienia w Warszawie, jest to wspólnota wartości, wspólnota tradycji, wspólnota kulturowa, wspólnota religii, a nie tak jak jego poprzednik, czy demokraci, czy liberałowie definiowali Zachód, czy tak jak powszechnie w tych tradycyjnych krajach Zachodu, czy jak Niemcy, Francja, czy Wielka Brytania definiuje się Zachód, czyli wokół wolności jednostki, wolnego handlu, czy demokracji. Dziennik Wall Street Journal bardzo pozytywnie ocenił wystąpienie prezydenta Trumpa, mówiąc o tym, że wreszcie zdefiniował swoją filozofię rządzenia, czyli właśnie przedstawił Zachód jako miejsce właśnie tych wspólnych wartości i pokazał Polskę jako przykład, czy użył Polski jako przykładu, jak należy postępować, jak Zachód powinien się zachować, że jest zagrożony, że Polska i w czasie okupacji niemieckiej i później w czasie komunizmu tożsamość Polski była zagrożona, a Polska przetrwała i teraz tak samo cywilizacja zachodnia może, Marku, czy jest tak samo zagrożona. Marku, spycha cię i to jest zupełnie zrozumiałe, bo nas też zresztą w ocenianie tego, co się wydarzyło przez te ostatnie dni w kategoriach ideowych, bo to w gruncie rzeczy po pierwsze to jest najprościej, a po drugie on rzeczywiście o tym mówił. Natomiast były jednak konkrety, prawda? To znaczy wydaje się, że ustalono, że od jutra będzie obowiązywał w Syrii rozejm i wydaje się, że doszło między prezydentem Trumpem i prezydentem Putinem do wymiany zdań na temat ingerencji Rosji w wybory amerykańskie. Inaczej to było przedstawiane przez stronę rosyjską, to co się wydarzyło w trakcie tej rozmowy, inaczej przez stronę amerykańską, prawda? Tak, no i to jest, mamy dwie różne wersje. Z jednej strony mamy wersję rosyjską, czyli że prezydent Trump podniósł kwestię ingerencji w amerykańskie wybory, tych ataków hakerskich. Prezydent Putin odpowiedział, że nie ma z tym nic wspólnego i prezydent Trump zaakceptował tę odpowiedź i oświadczył, dobrze, to idźmy dalej, załatwiajmy sprawy. I mamy wersję amerykańską, sekretarza stanu Rexa Tillersona, który mówi, że absolutnie nic takiego nie miało miejsca, że prezydent Trump nie przyjął tego stwierdzenia, nie zaakceptował jako prawdziwego twierdzenia Władimira Putina, że nie ingerował w amerykańskie wybory. Natomiast no, z obu stron płyną sygnały, że obaj przywódcy zdecydowali się współpracować i rozmawiać, i dyskutować, i rozwiązywać problemy Syrii czy Ukrainy. Co do tego, że tego rodzaju współpraca, czy rozmowy, czy dialog będzie trwał, nie ma wątpliwości. Zresztą samo spotkanie było planowane na pół godziny, a trwało 2 godziny i 15 minut. Tak. Także to jest znaczący sygnał. Ale też przy okazji tego, ja nie wspomniałem o tym, bo mówiłem o tym sporze ideologicznym, czy o tym, jak słowa Donalda Trumpa w tej pojedynku ideologicznym zostały odebrane, ale także i tutaj obie strony tego sporu zauważyły, że jeśli chodzi o Rosję, jeśli chodzi o NATO, to tutaj z ust Donalda Trumpa padły uspokajające słowa i bardzo jednoznaczne, czy dość jednoznaczne deklaracje, deklaracje, których nie wypowiedział albo nie chciał wypowiedzieć w Brukseli, kiedy brał udział w szczycie NATO, a które wypowiedział i chciał wypowiedzieć właśnie w Warszawie, gdzie znalazł się w czwartek. Dziękuję bardzo, Marek Wałkuski w Waszyngtonie. Marek zwrócił uwagę na podobieństwo zresztą reakcji w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, to znaczy mamy dwie reakcje skrajne, żeby nie nazwać je histeryczne. Mhm. To znaczy z jednej strony pojawiają się głosy, że to w ogóle nie ma znaczenia ta wizyta, ona jest nieistotna i nie wiadomo po co przyjechał prezydent amerykański i nam tak kadzi, dlatego że my jesteśmy tacy tak bardzo wszyscy narcystyczni. Prezydenci amerykańscy tak. Odwiedzający Warszawę zawsze mówili o nas dobrze. Druga reakcja to jest oczywiście taka, że rozpoczyna się nowy rozdział w historii świata i Polski poprzez tę wizytę i to jest większe niż wizyta papieża, albo przynajmniej porównywalna. Od tego się nie da uciec, bo to znaczy żyjemy w czasie, kiedy media tak funkcjonują, ale... No, znaczy, ja bym powiedział, pan, dlaczego nie da się uciec? Ja właśnie myślę, że chodzi o to, żeby uciekać od tego rodzaju rzeczy. Znaczy, jeżeli rzeczywiście traktujemy na poważnie... Nie da się uciec w sensie jakby zalewu medialnego. Oczywiście, że należy się przed tym bronić. Ja się myślę, że to jest też pytanie, bo oczywiście no, żyjemy w dobie mediów tożsamościowych i tutaj jakby opinie są ważniejsze od faktów, a opinie są na tyle nawzajem się wykluczają. Natomiast ja myślę, że jeśli naprawdę potraktujemy, a myślę, że powinniśmy to, co mówił Trump w sposób poważny, no to jest tak naprawdę pytanie o to przede wszystkim o nas, czy my jesteśmy sami w stanie, nie tylko mówimy o Polsce też, ale mówimy o Stanach Zjednoczonych też i o w ogóle szerzej o Europie, zawiesić ten topór wojenny właśnie i dogadać się na bazie, no jednak mimo wszystko wszystkich różnicach między wizją świata, wizją Ameryki, społeczeństwa, tą, którą prezentował Trump i tą wizją najwyżej liberalną, no jest jednak cały obszar wspólnych cech, prawda? No wszyscy chcemy być wolnymi ludźmi, żyć w krajach, które się rozwijają, które dają nam szansę na spokojne, dobre życie, chcę mieć dostęp do wolnych mediów, więc myślę, że to jest tego rodzaju ukłon. Ja nie wykluczam, zobaczymy, jesteśmy bardzo wcześnie tak naprawdę. Ja myślę, że to wystąpienie, uważam, nie powiedziałbym, na pewno to nie było żadnym przełomem, to wystąpienie tutaj, przynajmniej dla jakichś wielkich spraw międzynarodowych jeszcze, wystąpienie Trumpa, do tego droga daleka. Ale na pewno to było swego rodzaju z jego strony, ja tak przynajmniej to odczytuję, próba takiego nowego trochę otwarcia po tych pierwszych nieudanych wizytach i mówię też przebieg tego szczytu G20 pokazuje, że chyba rzeczywiście tam zachodzi jednak proces, no jak powiedziałem na początku, dojrzewania. A pamiętajmy, że myślę, że no każdy polityk, także Donald Trump przy wszystkich swoich wadach, tak. Powinniśmy dać mu szansę, bo jednak bez względu na to, jak go oceniamy, to jest przywódca cały czas najpotężniejszego kraju na świecie i jego decyzje, tak jak jego dobre i złe, będziemy odczuwać na własnej skórze. Beata Płomecka jest z nami w Brukseli. Witam cię, Beato. Dzień dobry. Wizyta w Warszawie zwłaszcza miała być klinem wbijanym między starą i nową Europę. No, okazało się, że klinem nie była. Niektórym obserwatorom i komentatorom nie przeszkadza to twierdzić dalej, tak samo jak wcześniej mówili, że się okazała, no ale nie okazała się, prawda? Czy w Brukseli przynajmniej to zauważono? Nie, no oczywiście przed wizytą Donalda Trumpa tak mówiono w nieoficjalnych rozmowach, przedstawiciele unijnych instytucji patrzyli podejrzliwie i na wizytę i na szczyt Trójmorza i mówili, że to może być taka właśnie próba pogłębienia podziałów, bo przecież nie tworzenia podziałów, bo one w pewnym sensie już dawno się wytworzyły. Natomiast po tym przemówieniu, już w takich nieoficjalnych rozmowach, przedstawiciele unijnych instytucji przyznawali, no, że nie był to konfrontacyjny ton rzeczywiście. Tutaj takie było ogólna refleksja po tym przemówieniu, to prawda. I Donald Tusk też przyznał, i to zarówno w rozmowie z polskimi dziennikarzami, jak i z dziennikarzami zagranicznymi, że to była, no, to nie są jego słowa, ale można z tego zrozumieć, że to była dobra wizyta. Tak, że to było uspokojenie nastrojów i zupełnie inny ton, że jeszcze niedawno była pochwała Brexitu i sugestie, że inne kraje mogą pójść śladem Wielkiej Brytanii, teraz już takich otwartych, czy też krytycznych unijnych, antyunijnych wypowiedzi nie było, tylko niektórzy doszukali się w tej obronie cywilizacji i lekkiej krytyki Zachodu, że można by oczywiście tutaj się doszukać. Mówili, że to może być tego odebrane, ale rzeczywiście otwarcie konfrontacyjnego i takiego antyunijnego tonu nie było. Natomiast chcę jedną rzecz powiedzieć, nawiązując do tego, co Marek też powiedział o tym, że tutaj się niektórzy zastanawiają, czy chciał powiedzieć w artykule 5 w Brukseli. Tutaj to było komentowane w belgijskich mediach, także wśród ekspertów brukselskich, że to jest wszystko dobrze przemyślane i według niektórych niebezpieczne. To znaczy w Brukseli celowo Donald Trump nie powiedział o przywiązaniu do artykułu 5, bo też spotykał się z przywódcami wtedy jeszcze 28 krajów, z których tylko przywódcy 4 krajów gwarantowali wydatki na obronę spełniające wymóg tych 2% PKB natowskiej, czyli spełnienie wymogu natowskiego. To, że powiedział to w Warszawie, było jak najbardziej zrozumiałe, oczywiste, tylko że niektórzy eksperci mówią, że to może być niebezpieczne, bo jeżeli pojedzie do innego kraju i tego artykułu 5 nie wspomni, czyli do kraju, który tego natowskiego wymogu nie spełnia, no to się robi przekaz mieszany i zupełnie źle odbierany w świecie. Więc to było w ten sposób krytykowane, jeśli chodzi o to przywiązanie do artykułu 5. Natomiast jeszcze jeśli chodzi o unijną ocenę tego, to też tak jak różne są zdania w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, tak i w Unii Europejskiej, złożone z 28 krajów unijnych instytucji. No, unijne instytucje, które stawiały wcześniej na Hillary Clinton, nie pozbyły się tej niechęci do Donalda Trumpa i to widać do teraz. I dlatego też patrzyły podejrzliwie na tę wizytę. Potem może przedstawiciele unijnych instytucji przyznawali rzeczywiście nieoficjalnie, że nie było tak źle, jak mogło się wydawać. Natomiast kraje członkowskie, no część krajów Europy Środkowo-Wschodniej, mówię część, na pewno przyklasnęła, kiedy była mowa o ofercie gazowej. Specjalnie podkreślam część, ponieważ Węgry w tym samym czasie podpisywały porozumienie z Gazpromem o podłączeniu do rurociągu Turecki Potok. Natomiast inne kraje Europy Zachodniej, których firmy tworzą drugą nitkę gazociągu północnego, już mniej nie słuchały tego z taką radością jak kraje Europy Środkowo-Wschodniej. No i jeszcze jedna rzecz, sam fakt organizowania szczytu Trójmorza i uczestnictwa prezydenta. Też pojawiły się takie tutaj komentarze w Brukseli, zwłaszcza, że ten szczyt Trójmorza to niedobry sposób manifestowania takiej odrębności, takiej przeciwwagi dla Francji i Niemiec, tylko że akurat mówili to przedstawiciele krajów Europy Zachodniej, które to czas spotykają się nawet, no czy to dwóch kluczowych, czy to szóstki założycielskiej, która przecież organizowała nawet spotkanie po Brexicie. No nie było gorszego momentu po tym referendum brytyjskim, nie było gorszego momentu, żeby zrobić osobne spotkanie, kiedy Unia potrzebowała wtedy akurat sygnału jedności. Więc mniej więcej takie były komentarze po tej wizycie. Bardzo dziękuję, Beata Płomecka. Zatrzymajmy się przy tej inicjatywie Trójmorza. Na ile pana zdaniem ona jest dopełnieniem Unii, na ile jej kontestacją, na ile odbywa się w ogóle bez kontekstu unijnego? Pan co, myślę, że na tym etapie ciężko powiedzieć. Znaczy na pewno inaczej. Może to, co można powiedzieć, że na pewno nie jest to żadna ani kontestacja Unii, bo myślę, tam niewielu jest chętnych do kontestowania w naszym regionie Unii Europejskiej. Raczej wszyscy patrzą w stronę Unii Europejskiej i przede wszystkim w stronę Niemiec. Na pewno nie jest to Ale jest żaden... różnica w podejściu, na pewno w retoryce polskiej i czeskiej do Niemiec. No tak, na pewno Niemiec. Tak. Można powiedzieć, że tak. No, ale to mówimy tak naprawdę o retoryce. Tylko też pytanie jeszcze jest oczywiście za polską nieraz retoryką. Rzeczywiście idzie realna chęć budowania czegokolwiek. Ja wątpię. Myślę, że jesteśmy raczej świadkami rzeczywiście próby bardzo zresztą dobrej, bo ja uważam, że trzeba pracować w regionie i tak jak udało nam się stworzyć tą Grupę Wyszehradzką lata przecież temu, którą można krytykować na różne sposoby, ona raz działa, raz nie działa, ale jest jednak pewny bytem, to powinniśmy rozszerzać rzeczywiście swoje spojrzenie, patrzeć nie tylko właśnie wschód, zachód, północ, południe. Pytanie tak naprawdę zasadnicze wydaje mi się, co dalej z tą koncepcją, no bo rzeczywiście ona, ta wizyta Trumpa spowodowała, że mam wrażenie, że osiągnęliśmy pewien... Ale nie uważa pan, że ona nabrała jednak jakichś kształtów, zwłaszcza w związku z tym, że mówi się bardzo konkretnie o gospodarce. To gospodarce, oprócz idei Trójmorza, że tak powiem, która wraca nas do historii, to patrzymy w przyszłość i widzimy, nie wiem, drogi z północy na południe, widzimy połączenie z gazoportu w Świnoujściu do Chorwacji i tak dalej. Wrócę do tego, co mówiłem na początku. To jest tak, że inicjatywa Trójmorza nazywa w sensie politycznym rzeczy, które dzieją się od lat. Znaczy, nasz gazoport powstawał, to była pierwszy rząd chyba Prawa i Sprawiedliwości, 2005-2007 były pierwsze pomysły, potem kolejne dwa rządy Platformy PSL-u to zbudowały, ten rząd, ten gazoport odebrał i zaczął go eksploatować. Także to jest długa historia. Kryk to jest rok 2013, decyzja Komisji Europejskiej. Połączenia infrastrukturalne, też stara historia i tak naprawdę myślę, że tutaj akurat Polska ma też dużo do zrobienia, bo wszyscy wiemy, że jak się dojedzie już tam do południowej granicy, to potem na południe łatwiej jechać. Także na pewno to jest dobra rzecz, że pokazywać te problemy, te bariery infrastrukturalne. Natomiast nie wydaje mi się i też za bardzo nie wierzę, że to jest rzecz, która zdecydowanie może popchnąć pewne procesy do przodu. Dlaczego? Dlatego, że no po pierwsze to jest tak, że kraje jednak mają bardzo różne interesy. My zapominamy bardzo często o tym, bo my traktujemy, nieraz myślimy o współpracy regionalnej, w ramach współpracy regionalnej patrzymy na siebie tak, jak chcielibyśmy widzieć się w kontekście europejskim, jesteśmy słabszym partnerem. Dla wielu partnerów z południa Polska jest bardzo dużym krajem i rodzącym wiele problemów, także w biznesie, bo zalewamy ich rynki towarami. Nie wszystkie są zainteresowane tym, żeby się otwierać, więc ja myślę, że jestem ciekawym przykładem tego, jak można bardzo prosty sposób rzeczywiście zaistnieć politycznie i dobrze, pokazać, że rzeczywiście ten wschód Unii Europejskiej nie tylko patrzy na zachód, ale też ma swoje własne życie polityczne. Natomiast byłbym ostrożny w oczekiwaniu jakichś zasadniczych przełomów. Jeśli się one będą dokonywały, to będzie to bardzo trudna, żmudna droga. No i zawsze do tego będzie potrzeba Unia Europejska, bo jednak mówimy o pieniądzach, o projektach współfinansowanych przez Unię Europejską. Jeszcze jeden głos na temat szczytu i na temat spotkania prezydenta Trumpa i prezydenta Putina. Maciej Jastrzębski z Moskwy. Władimir Putin czekał na spotkanie z Donaldem Trumpem 8 miesięcy, w tym czasie powstrzymując swoich współpracowników przed nerwowymi reakcjami na rozszerzenie amerykańskich sankcji, ostrzelanie syryjskich wojsk przez amerykańskie lotnictwo, konfiskatę w Nowym Jorku nieruchomości należących do rosyjskiej dyplomacji, czy wydalenie 35 rosyjskich dyplomatów ze Stanów Zjednoczonych. Na żadne z tych działań Moskwa nie odpowiedziała retorsjami, ograniczając się do krytyki. Jak twierdzą rosyjscy komentatorzy, to dowód, że jednak Putinowi zależy na poprawie relacji ze Stanami Zjednoczonymi. I wczorajsza rozmowa, przynajmniej w opinii szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa, była taką pierwszą jaskółką, która co prawda wiosny nie czyni, ale może być jej zwiastunem. W moim odczuciu potwierdziło się, że prezydenci rosyjski i amerykański kierują się głównie interesami narodowymi swoich krajów i rozumieją te interesy jako poszukiwanie korzystnych porozumień, a nie jako rozgrywanie konfrontacyjnych scenariuszy czy szukanie problemów tam, gdzie ich nie ma. Co uzgodni Putin i Trump? Utworzenie nowej strefy deeskalacji w Syrii, uruchomienie bezpośredniego kanału łączności Moskwa-Waszyngton w sprawie Ukrainy, wspólną walkę z terroryzmem, w tym z cyberprzestępczością i powołanie grupy roboczej, która pomoże uregulować sporne kwestie między oboma państwami. Dla tego celu zostanie stworzona wspólna dwustronna grupa robocza i prezydenci porozumieli się także w sprawie przyspieszenia procesu powoływania nowych ambasadorów Stanów Zjednoczonych w Rosji i rosyjskiego w Stanach Zjednoczonych. Naznaczenie nowych posłów США w Rosji, Rosji w США. A co na to rosyjska prasa? Otóż rosyjska gazeta, powołując się na słowa szefa dyplomacji Siergieja Ławrowa, nazywała spotkanie Władimira Putina z Donaldem Trumpem konstruktywnym. Dziennik dodaje też za amerykańskim sekretarzem stanu Rexem Tillersonem, że między prezydentami jest jakaś chemia. Ręka Moskwy uścisnęła dłoń Waszyngtonu. Tak tytułuje swój tekst Kommersant. Dziennik szczegółowo opisuje tematy, które poruszyli w rozmowie prezydenci Rosji Stanów Zjednoczonych Zjednoczonych, aby na koniec zauważyć, że spotkanie prezydentów nie dało jasności, czy uda się przerwać spiralę konfrontacji. Natomiast moskiewski Komsomolec zwraca uwagę na długość spotkania Putina z Trumpem, którzy zamiast przewidzianej godziny rozmawiali przez dwie i gdyby nie kolejne obowiązki, zapewne kontynuowaliby dialog. Politolog Nikołaj Mironow stwierdza, że pierwsza rozmowa nie będzie ostatnią, bowiem prezydenci mają o czym rozmawiać. Z Moskwy dla Raportu o stanie świata Maciej Jastrzębski. To było jedno z tych spotkań, które potem dokonuje się egzegezy niemal każdego gestu, każdego słowa, każdego spojrzenia, prawda? No, nie wiadomo, czy ono wiele znaczy. No znaczy to, że się spotkali. To prawda i każdy nowy prezydent Stanów Zjednoczonych spotykał się ze swoim odpowiednikiem po stronie rosyjskiej i większość, jeśli nie wszystkie spotkania były dobre i obiecujące na przyszłość, a potem różnie to się kończyło, więc w tym sensie to spotkanie oczywiście niczego nie przesądza. Dobrze się odbyło, ale jedna rzecz, która już tak na zakończenie wydaje mi się ciekawa, bo pamięta pan, jak przed wyborami, zaraz po wyborach w Stanach wszyscy obawiali się Trumpa, jego polityki rosyjskiej. To z różnych powodów, o których nie będziemy mówili, się nie udało, ale widać wyraźnie, że dzisiaj tak naprawdę to prezydent Putin, te zdjęcia z G20 i też rozmowy z kanclerz Merkel kularowe pokazują tak naprawdę, w jak bardzo głębokiej defensywie jest Rosja. I w tej chwili wydaje mi się, że jeśli się czegoś obawiamy w kwestiach polityki amerykańskiej, to zdecydowanie nie Rosji. Pytanie przede wszystkim dotyczy tego, czy, tak jak zaczęliśmy, czy Zachód, Unia Europejska, Stany będą w stanie dogadać się w sprawach takich chociażby jak handel, bo to nas będzie bardzo mocno dotyczyć, bo jesteśmy częścią obszaru gospodarczego Unii Europejskiej. Jakiekolwiek tutaj zawieruchy będą nas kosztowały dużo. I tu, skoro mowa o handlu, to pojawiają się Chiny, a o Chinach za chwilę. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Olaf Osica, ekspert do spraw zagranicznych, był naszym gościem. J'ai 8 lascars, 8 lascars, j'ai envie de me sevrer, ouais. J'ai 8 lascars, 8 lascars, j'ai envie d'en parler, ouais. Oui, dire que notre avenir c'est des Berlusconi, des bougies, des Yangs, des mines, des McDo, des industries, des dollars, des euros, des actions qu'on investit, des politicos pourris qui pensent au nom du profit. J'ai oui dire que notre présent c'est notre avenir, si c'est ça nos gouvernements, alors y'a plein de choses à dire. Ils sont dans la cour des grands qui va bientôt rétrécir, parce que devant y'a des gens qui veulent vivre et sourire. J'ai 8 lascars qui me saoulent, j'ai envie de me sevrer, ouais. To trio francuskie, które śpiewało jeszcze o czasach, kiedy było tylko G8, nie G20. Chiński lotniskowiec Liao Ning, pierwszy we flocie tego kraju, przypłynął do Hongkongu. To jest pierwsza podróż tego okrętu poza Chiny kontynentalne. Odbywa się w ramach obchodów 20. rocznicy przekazania prowincji Chinom przez Brytyjczyków. Ta wizyta odbywa się w cieniu napięć w samej prowincji, której część obywateli z niepokojem patrzy na proces coraz silniejszej ingerencji Chin w sprawy Hongkongu i w regionie Morza Południowochińskiego, w którym rywalem Chin w tym regionie są coraz otwarciej Amerykanie. Studio Rafał Tomański, korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Chinach. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Dodajmy jeszcze jeden obszar napięć, czyli Koreę Północną i od tego zacznijmy. I od tej próby rakiety dalekiego zasięgu, która teoretycznie mogłaby dolecieć z Korei do wybrzeży Alaski. To wyraźna prowokacja, bo jeszcze 4 lipca się odbyła ta próba. No jeszcze tym bardziej, że Kim Jong-un powiedział, że to jest prezent dla Amerykanów, tak, nazywając ich dość niewybrednie. I zapowiedział kolejne. Natomiast chińskie media wczoraj pisały o tym, żeby nie trzymać jako zakładników relacji amerykańsko-chińskich, postrzegając ich przez pryzmat jedynie sytuacji na Półwyspie. To znaczy po prostu był to taki apel, odpuśćcie, bo łączy czasem dzieli, ale mamy między sobą wiele spraw, nie tylko tę związaną z Północną Koreą, do rozwiązania. O to apelowały wczoraj chińskie media. Natomiast wtedy, kiedy cały świat rozumiał wczorajszy dzień jako rozpoczęcie szczytu G20, to dla Chińczyków była to 80. rocznica agresji japońskiej, incydentu na moście Marco Polo. To jest na południowym zachodzie Pekinu, daleko, poza miastem, bardzo ładne miejsce. Most niewielki, pełen posągów lwów. Bardzo malowniczo to wygląda. Pełno ludzi oczywiście, jakby wszędzie w Chinach. Ale dla Chińczyków rozmowy z Japończykami, czy w piątek, czy wczoraj, czy dzisiaj, mają taki wymiar bardzo historyczny, no bo to jest dla nich w 1937 roku początek II wojny światowej, tylko że u siebie. Ale wracając do Amerykanów i Chińczyków i Korei Północnej, jest jeszcze problem, na który zwrócił uwagę prezydent Trump. Amerykanie są niezadowoleni, że Pekin rozwija stosunki handlowe z Północą. Zwracali uwagę, że wzrost na 30 kilku procent w pierwszym kwartale 2017 roku, to są istotne rzeczy, które będą dzielić? Istotne oczywiście, bo na każdy atak ze strony Trumpa Chińczycy odpowiadają nie tylko obroną, ale i kontratakiem. I tak samo chińskie media, o których mówiliśmy przed chwilą wczoraj, komentowały wczoraj, a także jeszcze od razu zaraz po komentarzu Trumpa, komentowały te dane podawane przez stronę amerykańską jako niepełne, tak, ponieważ nie do końca wiarygodne. Nie można całego roku określać przez pryzmat pierwszego kwartału, pisały chińskie gazety. Ten wzrost nie dotyczył, jakby nie był równoznaczny z tym, że Chińczycy nie przestrzegają sankcji, ponieważ nie importują północno-koreańskiego węgla, więc wszystko jest robione tak jak trzeba, ale Chiny nie mogą pozostawiać Korei Północnej samej sobie. Tym bardziej, że mają dobrego sojusznika, czyli Rosjan, którzy zdecydowanie wypowiedziały się również po tej próbie, że są przeciwne zmianie reżimu. No i ostatnio z Moskwą Pekin mówi jednym głosem. Przed wizytą w Hamburgu i Berlinie Xi Jinping pojechał do Putina i widział się z nim w Moskwie bezpośrednio i tam były nawet podwójne oświadczenia wydawane, zarówno przez Rosję, jak i przez Chiny. O tej samej treści. Tak. Problem Amerykanów polega na tym, ja nie wiem, czy to jest problem Amerykanów, czy to po prostu tak wygląda, że nie ma takiej siły, Amerykanie nie mają takiej siły, która by zmusiła, czy skłoniła Chiny do działań zgodnie z interesem Amerykanów. Natomiast chyba Chińczycy dają wyraz temu, że oni byliby skłonni do współpracy przy trochę nieco innej postawie Amerykanów, prawda? Oni w ogóle są skłonni do współpracy. To nie jest tak, jak było kiedyś, że są strasznie drapieżne, betonowe Chiny, które zamknęły się na cały świat i będzie tylko tak, jak one chcą. Trochę tak, ale ta pierwsza część mojej wypowiedzi o tym zamknięciu na świat i betonowości już nie istnieje. Bo Chiny chcą współpracować, lubią grać na własnych warunkach, ale czasami wiedzą, że nie mogą sobie na wszystko pozwolić. Zaczęliśmy rozmowę od pojawienia się lotniska w Caliani w Hongkongu. Tydzień temu całe Chiny patrzyły na Hongkong, bo była 20. rocznica przekazania już nie kolonii, już po prostu byłej kolonii brytyjskiej. I to było uznane za ogromny sukces całych Chin. Oczywiście media też to komentowały, te nieprzychylne Pekinowi, komentowały jako obraz jednej wielkiej patiomkinowskiej wioski w postaci całego Hongkongu, który zobaczył Xi, wizytujący po raz pierwszy też jako prezydent. Xi Jinping pierwszy raz pojechał jako przywódca państwa tam, do Hongkongu. No były te wielkie zapory plastikowo-wodne, kilkumetrowe, które miały odgradzać go od jakichkolwiek prób taranowania na trasie czy hotelu też. Środki bezpieczeństwa, brak spotkań ze zwykłymi ludźmi, jeszcze cały czas sprawa dysydenta Liu Xiaobo, który został wypuszczony z więzienia, ale jest śmiertelnie chory i też władze Chin nie chcą go wypuścić za granicę. No trochę jest tak, że Chiny grają według własnych zasad, ale chcą grać. I jeszcze słowem wspomnijmy o tych napięciach na Morzu Południowochińskim. Amerykanów to zaczyna coraz bardziej niepokoić i tutaj Chińczycy tak samo nie oddadzą ani mili kwadratowej. Mój komentarz do tego jest jeden. Trump, mimo że twierdził, że będzie robił zupełnie co innego niż Barack Obama, robi dokładnie to samo, co Barack Obama. I tak samo przeprowadza manewry swobody żeglugi. Już dwa, Obama cztery przez dwie kadencje swoje. Trump teraz już niedawno dokonał drugiego. Dla Amerykanów teraz te przepłynięcia koło sztucznych chińskich wysp są tym samym i tak samo zgrane w terminarzu z kalendarzem są tym samym, co prowokacje rakietowe Korei Północnej. Tylko trochę inaczej się na to patrzy, bo Korea prowokuje i jest zła, jak wypuści kolejną rakietę, a Amerykanie działają słusznie, jak denerwują Chińczyków. To jest dokładnie to samo, tylko zależy od punktu widzenia, który się przyjmie. Bardzo dziękuję. Rafał Tomański, korespondent PAP-u w Chinach, był naszym gościem. I jeszcze jeden komentarz na temat obecnej rzeczywistości, wolności, demokracji, tym razem w Turcji. Turecka opozycja maszeruje przeciwko prezydentowi Erdoğanowi. Kilkanaście tysięcy ludzi przemierza trasę o długości 450 kilometrów z Ankary do Stambułu, by wyrazić sprzeciw wobec polityki rządu. Jutro ten marsz ma dotrzeć do Stambułu. Tylko czy w kraju, w którym 50 tysięcy przeciwników władzy, sędziów, urzędników, dziennikarzy zostało zamkniętych w więzieniach, można liczyć na realną zmianę? Marcin Gutowski rozmawiał o tym z turecką pisarką i publicystką Ece Temelkuran, autorką książki Turcja, obłęd i melancholia. Zapytał ją, czy w ogóle dostrzega kogoś, kto mógłby zająć miejsce Erdoana. Jest takich wielu. Niektórzy niestety siedzą w więzieniach. Inni starają się stawiać opór. Niemniej myślę, że odpowiedź na to, co się dzieje w Turcji, nie przyjdzie ze strony lidera, jednej osoby, która pociągnie naród. To będzie wspólne działanie. Ta zbiorowa reakcja nie musi nawet mieć konkretnej twarzy. Potrzebujemy nowych, przekonujących, świeżych ruchów społecznych. Myślisz, że możliwy jest poważny ruch bez twarzy? Oczywiście, że tak. Ludzie naprawdę stracili wiarę w liderów i koncepcję siły. Kiedy patrzy się na to, kto sprawuje władzę w Stanach Zjednoczonych, Rosji czy właśnie w Turcji, wydaje się, że dominuje raczej potrzeba silnych, konserwatywnych przywódców. Oni wszyscy sprawiają wrażenie konserwatystów, ale główny czynnik, który wpływa na to, jak wygląda sytuacja, to wcale nie ich konserwatyzm. Nazwałabym ich wszystkich światowymi zbirami. Przedstawiają się swoim wyborcom jako konserwatyści, ale to tylko narzędzie do osiągnięcia celu. A jest nim wcale nie zmiana państwa według jakiejś idei, ale to, żeby skoncentrować władzę w swoim ręku. Konserwatywne wartości mają tylko legitymizować tyranizowanie świata. Dlaczego to robią? Dobre pytanie. To jakiś inny stan umysłu. Sama nie potrafię skłonić asystentki, żeby robiła to, czego chcę. Tym bardziej nie umiem zrozumieć, co kieruje ludźmi pożądającymi całkowitej władzy i pragnącymi, by inni ludzie myśleli tak, jak oni. Moje ulubione zdanie z twojej książki brzmi: jest tak, jakby cała Turcja była w ukrytej kamerze. That was the popular joke in Turkey for years. Przez lata to był bardzo popularny dowcip. Teraz wiemy, że to rzeczywistość. Według innego żartu, Turcy są królikami doświadczalnymi w eksperymencie prowadzonym przez kosmitów. Kłopot w tym, że to nie kosmici na nas eksperymentują, a tureckie władze. Wieloletnie i prowadzone na szeroką skalę doświadczenie ma polegać na połączeniu politycznego islamu z demokracją. Czy to działa? Z punktu widzenia tych, którzy prowadzą eksperyment, czyli rządzących, działa doskonale. Ale ponad połowa społeczeństwa twierdzi, że czuje się zagrożona, opuszczona przez państwo i wymiar sprawiedliwości, o ile oczywiście nie popiera partii. Jak to możliwe, że w tak zróżnicowanym kulturowo i etnicznie kraju jak Turcja dochodzi do takiej koncentracji władzy w jednym ręku? Turkey is a very multicultural country, but then its own perception of itself is not multicultural. Tak, Turcja to bardzo wielokulturowe państwo, ale samo nie postrzega siebie jako zróżnicowane. Według liderów to ma być naród Turków, a polityczny islam widzi go jako naród muzułmanów. Krytycznie myślący ludzie dostrzegają oczywisty fakt, że to nie jest jednorodne społeczeństwo, a ci, którzy w nieuczciwy sposób przejęli władzę, próbują narzucić to, jak Turcja powinna sama siebie postrzegać. The self-perception of Turkey, I would say. Dlaczego uważasz, że przejęto władzę w sposób nieuczciwy? Jedyne wyniki wyborcze, jakie mamy, to wiosenne referendum konstytucyjne, dzięki któremu Erdoğan zdobył pełnię władzy. Oficjalnie 49% głosujących opowiedziało się przeciwko niemu. Tyle, że było mnóstwo oszustw wyborczych, a podczas liczenia głosów zmieniono zasady dotyczące ich ważności. To otworzyło drogę do wielu nieprawidłowości. Zrobiono to bez wstydu, na oczach wszystkich. A gdyby nie to, okazałoby się, że ponad połowie społeczeństwa wcale nie podoba się to, że jeden człowiek zostaje jedyną liczącą się siłą polityczną w kraju. Ostatnio w jednym z bliskowschodnich serwisów przeczytałem analizę rozpoczynającą się od porównania Turcji do Disneylandu, w którym Erdoğan jest mistrzem ceremonii, zaczarowującym rzeczywistość i przekonującym wszystkich wokół, że są w magicznym królestwie, w którym żyje się dostatnio, gospodarka kwitnie, a on, grając na werblu niczym myszka Miki, prowadzi zahipnotyzowany pochód w kierunku, który wskazuje. Jak ci się podoba takie porównanie? Chciałabym, żeby to było tak zabawne, ale to nie wesołe miasteczko, a miejsce, gdzie ludzie się rodzą i umierają, pracują, utrzymują rodziny, cierpią z powodu władzy. To raczej niezbyt wesołe, choć sama śmieję się, gdy o tym mówię. To taki rodzaj sarkazmu, który dzielimy z innymi bliskowschodnimi narodami. Im trudniej, tym więcej uśmiechu. Nie wiem, czy to zdrowe, ale to chyba jedyny sposób, by przetrwać tak skrajny obłęd. Extreme insanity. Ale jakie są korzenie tego tytułowego obłędu w Turcji? To jest historia, ale obecna sytuacja w dużej mierze wzięła początek podczas wojskowego zamachu stanu w 1980 roku. To po nim zaczęła postępować islamizacja społeczeństwa, a także, co może nawet najważniejsze, nastrój poddania władzy i tworzenie społeczeństwa, które ceni posłuszeństwo ponad wszystko. A Erdoğan potrafi doskonale wykorzystać te nastroje, podobnie jak problemy tożsamościowe czy narodowe kompleksy. Wspominasz w książce jego kampanijne hasło: Wy jesteście Turcją, myślcie ambitnie. Zatem aspirujcie, udowadniajcie swoją wielkość. On potrafi nacisnąć na odpowiedni guzik, by poruszyć ludzi. Tak, chcemy myśleć, że ludzie pragną wolności i niezależności ponad wszystko. Tymczasem warto się zastanowić, czy dzisiaj nie zaczynają na nowo poszukiwać poddania i nie cenią przynależności do większej grupy bardziej niż niezależności. Być może to ludzka percepcja zmienia się na naszych oczach. Dlatego wielu z nas jest w szoku, bo nie spodziewaliśmy się, że to się może stać w XXI wieku. Jaka jest twoja sytuacja w Turcji jako autorki jawnie krytykującej władzę? Władzę, która zamyka niepokornych dziennikarzy w więzienia. Czasowo mieszkam w Zagrzebiu. Tam pracuję nad książką. Niektórzy z moich przyjaciół i znajomych siedzą w więzieniach. Inni zostali wyrzuceni z pracy albo zastraszeni. Wielu stara się dawać odpór władzy w internecie, w mediach społecznościowych, gdziekolwiek. W mediach głównego nurtu to niemożliwe? Tak, w tym czasie to niemożliwe. Nikt nie może napisać lub powiedzieć czegoś krytycznego o władzy w głównych mediach. Prezydent Erdoğan takich jak ty nazywa wprost zdrajcami. Cóż, nic na to nie poradzę. Nie towarzyszą mi w związku z tym żadne uczucia. Mam za to przemyślenia. But I have ideas about it. I mean, like words like traitor, they can easily change. Myślę, że określenia takie jak zdrajca mogą bardzo łatwo zmieniać adresatów. Ten, kto jest uważany za zdrajcę, może prędko zostać bohaterem i odwrotnie. Czas pokaże, kto dłużej przetrwa. We'll see. Who's going to last more? I don't want to talk about him. Nie chcę o nim mówić, bo to upraszcza problem i stwarza wrażenie, że jest jeden człowiek tak uzdolniony, że potrafi przejąć całkowitą kontrolę nad krajem. To zbytnio mu schlebia. Tymczasem problem trwa od 1980 roku. Pokolenia samodzielnych ludzi zostały wykorzenione. Byli zabijani, zmuszani do ucieczki, torturowani, wrzucani z pracy, stygmatyzowani. A więc to nie tak, że Erdoğan ma nadzwyczajną siłę. Po prostu wszyscy, którzy mogliby stanowić przeciwwagę, zostali wcześniej usunięci ze sceny. To dlatego on i jego Partia Sprawiedliwości i Rozwoju mogli zrobić to, co zrobili. Jaka jest twoim zdaniem rola i pozycja Turcji na arenie międzynarodowej? Przeczytałam ostatnio artykuł o Turcji w Guardianie. Zabawnie było czytać o rzekomym nowym otwarciu na Europę. Dziś Europa, jutro może Katar. Nie ma w tym żadnej idei, to czysty oportunizm. Chodzi wyłącznie o to, by utrzymać władzę. Turcja nie będzie odgrywała żadnej znaczącej roli w świecie, bo nie ma wizji tej roli. Jeśli ktoś będzie poszukiwał myśli przewodniej czy doktryny Erdoğana, to szybko zmęczy się nagłymi zmianami polityki. Zatem jak Europa powinna spoglądać na Turcję? Najważniejsze to pamiętać, że ten rząd reprezentuje co najwyżej połowę Turcji. Radziłabym Europejczykom, by dostrzegli też drugą połowę. Doniesienia dotyczące Turcji w zagranicznych mediach sprowadzają się do pokazywania twarzy Erdoğana. Podobnie jak wygląda to w przypadku Rosji. Mówisz Rosja, widzisz Putina. Mówisz Turcja, widzisz Erdoğana. To największy błąd zachodnich mediów. Nie pokazują alternatyw, nawet jeśli krytykują autorytarnych liderów. Even though they are criticizing authoritarian leaders. Ece Temel Kur'an, turecka pisarka, autorka książki Turcja, obłęd i melancholia, w rozmowie z Marcinem Gutowskim na koniec raportu o stanie świata. Dariusz Rosiak, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Co tu? Technologia tak ma.